های مسلمان دنیا بنابر پیشنهاد رهبر فقید و معلم جمهوری اسلامی ایران پیروچا مدیر خشم و خشونت و غضب و براعت و عداوت و دشمنی در برابر حرکت‌های پلید و غیر انسانی یهود مغلوب و صهیونیسم جهانخوار در سرزمین فلسطین به خصوص در بقعه متبرکه بیت المقدس و مسجد عظیم الشان و محترمی که قرآن کریم و مسجد الاقصا نامگذاری بوده و در مقابل قباستهایی که در منشان تاریخ بشریت و انسانهایی که فقط رنگ و پوستش انسانیه اما همانطور که آیا ود هم وطا به تعبیر دیگر چیه دیگه انسانان جدا یعنی ممتاز حساب کنند بر اثر وطی غرور و قشریت و قوم پرستی و ناسیونالیستی وطا مقدسی مخلوق خدا روی زمین حساب کنند تو چیه دیگه انسانا وطا سوا و جدا حساب کنند به دروغ در واقع حقیقتاً هم آیان از جهت اشی که صرفاً رنگ پوستش انسانیه ماهیتش از انسانیت و آدمیت و بشریت جدار در رنگ انسانیت اگر قرار بیم ما نسبت به خباثت یهود و نجاست یهود و مدرود و مردود بودن یهود صرفا از دیدگاه قرآن خبر بکنیم مستقلیم بحثی که جمعه و چند جمعه حتی کفایت نگه برای موضوع توضیح دارم ادعاهای پوچی کشان دارند قرآن با اشاره فرمانده و نبی نحن ابناء الله و احباؤه ما فرزندان خدا و دوستان خدا ما مورد لطف و توجه خدایم لن تمسنا النار الا ایام معدوده ما به جهنم نرویم اولا و اگر رفتی هم چند روز شکمی داغی فلانی مردیری تو ما آزاد بیم هر عملی که ما بکنیم در مقابل عمل بعد ما را همان نسبی تقدس ما اسرائیل حضرت یعقوبی اولادی پر ما بس خداوند متعالشان نفی بوده به امامی مختلف تقضیر بوده گم اشما دروغ بندید و اشما ادعایان غلطی حبرانا وقت سزاها خدای دربارا اشانی جواب جهنم آتشم که شما باید وطا برا آیو آماده بود این قرآن هم شهاده دیدن که اشان یک همچین کشری و ناسیونالیستی و قومیت غلطین خیالی ده هم مبتلان که وطا دیگران نجس دارد غافل از اشی که ملاک برتری در بارگاه خداوند ذوالجلال شریعت نه رنگ و پوست و صورت و مال و ثروت و قوم و فامیل نه خداوند ذوالجلال یک اعلام فرمانده این اکرمکم عند الله یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. شما اگر فکر کنید برگردید و پشت سر بچارید، شما از یک مرد و یک جنینی پیدا کردید، شما درست از یک آدم و حضرت حوا یک نسل بزرگ آید، چه سیاه پوستید هم حضرت آدم و حوا جدید، اگر سرخ پوستید هم حضرت آدم و حوا جدید، اگر عربید هم شما حضرت آدم و حوا جدید، اگر عجبید هم شما حضرت آدم و حوا جدید، اگر شما عالمید هم حضرت آدم و حوا جدید، اگر عامید هم حوا جدید. و اشی که ما شما را شعب بوده، عربان باشن الشعب العربی، الشعب الفلان، و بدبختان عرب، کور دلان عرب، کج فهمان عرب، آیانی که اسلامش پشت جدن و در مقابلی با این فلاکت و رسوائیان برون چی گناه رو برون ملتینش جور بودن، ملتین آیانی که کلمه عربی فهمن اخبارش بوش بداره و پیوتی خلور آمیزی حبران کنه همین مدعیان به دروغ، مدعیان اسلام همیشان رسانه های گروهی اعلام کنن الملتین العربیت و الاسلامیت، خجالت میکشن. فدا ملت اسلامی تقسیم به دو ملت بوده، عربی ملت جدا، اسلامی جدا. یعنی اگر در ممالک عربی امروز مسلمانان غیر عربی وجود دارن، مسلمان پاکستانی ها، مسلمان ایرانی ها، مسلمان هندی ها، مسلمان بنگلادشی ها، مسلمان اندونزی ها، مسلمان فلان فلان مملکت ها، آیی در امتیازات که عرب داری در آن مملکت دارای آن امتیازات نباید، آن مزایایی که عرب برخورداره ولو این که مسلمان نه، ولی چون عربه آن مسلمان غیر عرب برخوردار نه. در کویت همین نظام حاکم دارم، در سعودی همین تفکر حاکم دارم، جاهای دیگه من قضاوت بودن نکنم ولی فکر کنم بیش از ایشی مبین کویت دیگه که دوستانی که آن حبر دروغ نه برای من حکایتش بوده، عربستان سعودی یک آتو منوت بشه. مسلمان حاجی که در حرم خدا به طواف گردی، یک عربی که برخوردی که لباس کندی که کندورای ادراجی جنینی مشکی گرمه، لباس هندی پاکستانی بیتی لباس معمولی گره، متوجه بیشی عربی نه، یک طوری ترکی کن، یک طوری خطابی کن، گویی یا باید موجود نامطلوبی اصلا، یک چیزی که آیه دیما باعث آیه ناراحتی بوی بدی باود داری تو آیه دماغی ناراحت بوده، دماغ برز کن و کلماتی تعبیراتی گشیدی که اما خطابی کندی تحقیر آمیزه و دیگان که خطابی کن یا شیخ یا فلان یا عف این رنی مردی بگیدی یا رفیق یا رفیق روح رفیق روح رفیق خدای حرام تو که مسجد حرام تو که اطلاع رو در بشه. یک حاجی پاسپورت و بلیط دار بوده در داخل حرام نبوشید تو کما امره بود این که مکتبی داره دفتری داره که اشیای گم شده یا و در اون خبر ده موظف هم ادین حقوقی گره بوده اشیای گم شده و در جمع هم هر کسی رسیمی شان کسی که مراجعه کن باید بره همه جهد سجور بکنه بوده که من همراه بودم با این مسلمان رفتم چون من لباس نمی لباس ده ماه مبارک رمضان سفر عمره کنار دیوار مسجد الحرام مکتبی قائم بوده ما با التماس سلام ده با احترام چند کسی جواب گره یا حافظ اصلا مشی بشه دیمش ننشته جو کسی نه گویی ما مکس نه دیمش ما رو با ملاحمد تو سلام مکنی آدم هم بودن من همون دلالت خدا فشارشون میاد ما را گرفت مگر این مقدسی سرزمین ها چه مسلمان هم پس مگر اشانشون میاد همشن جند سر دارم اشان این بد اخلاقی هم سزایشن جنده بده تا روح ساعت ما گشتی همین اتاق داقیده بوده ایشی سلام ده سلام ده کسی حاضر رو به سلام توجه بکنه مردمی مراجعه کنه این نشانه نخوت و حل و قشنیت حالا آن یهود حالت ده خداوند ذوالجلال جل علا شانو مسلمان رو گشته که من شما را که شعب شعب بوده شعوب بوده خیال نکنی که شعبان هم منی برا احترام هسته ملت به نام ملت مقدسه بانه من خدا که ایشی از ملت عربه مروسی برای ایشی که با نصرانی های عرب بسازند با یهودی های عرب بسازند عرفات و سادات که اشکو تو شما اسرائیل حاضر بودن به رسمیت خوش نزد خدای ذو الجلال ای تهمین رسوایان شر را از ممالک اسلام کوتاه خدا به حق ماه مبارک رمضان ای کافر دوستان که با قلبه های پر از محبت کفر و یهودیت بر گردن مسلمانان حکومت گرند تو ودی تعلی و تجبر را در دنیا لوتا حفظ گرند خدا شر شر را از سر مسلمین کنده بکنه و مسلمانان اهلیت دارین لیاقت دارین با ارزشین خالصین مسلمانین سربراه دارین وتزل بها البدعة معها خدایا ما در تمام جهان برای تمام روی زمین از تو حکومت های یا یک حکومت استدعای کنی بر مسلمین لوتین که به وسیله آیی تو اسلام و قرآن و سنت عزت دار بکنه و آیی پرچم اصل برن بکنه و به وسیله آیی تو کفر و بدعتا ذلیل و خار بکنه و نابود کافرانی که در آن شهران نشتگند گوهان دست اخوت بدهند ملتین هفشار بوده پدا که نام گیرند در تعبیر چقدر شرم آورند چه ملتین العربیت والاسلامیه یعنی قومیت نارا جلوتر از مذهبی نارا اسلام اگر بگشتگش فردک الملتین الاسلامیت والعربیه بازم یک کمی مقام اسلام تقدم هست احترامی هست و حتی اسلام لقب حق تقدم نداری بر لقب قومیت بر شعار قومیت در فانکتی ناجه نظام خداوند فرمانی که شما شعوب و ملت ملت بود فقط قبیله قبیله بود قبیله فلان فلان ضعیف فلان ضعیف فلان ضعیف فلان ضعیف چی ضعیف کجای ضعیف ضعیف ذات اگر پیرو که نیم اگر نسبت دید پیرو پیرو بوده تو بده ایزانه دید خیر بوده شکل کمیل بوده ایزانه بوده مراکب از همین گوشت و پوست دارد کنه بید فلان این زنگیت هم پیرو که نیم اگر نسبت دید یکی شهر نیم اگر نسبت دید یکی ملک نیم اگر نسبت دید فلان ملکی فلان زدین فلان این نماز دید همین فلان این که این عاقبتی به کجا برگردی مرد اگر مغرور و متکبر با درویش روبرو بی با نخوات اوشی مرد تا من جا خنه آره و خیو چو برخورده کنه که من شرعی احترام و عدم نکنه که بله من درستم چه حیال حیالی بزنه هر گریبین و گودلی کشی مردم درو ترسو که مثل یک که نه خیر که آیی همی جنده پوشانی تو گا همی گودلی کشان در تا پوچانی خودشان چرا خدای همچین زندگی کلب ارگوته همچین با شخامت و با جرعتی جگر گرتگی پیدا کرده که تخت نشینان و تاج پوشان ها جگر و دل نیست آب بی اقل خیال کن که ایشی پوش درده که بلکه چی دل همچه درده مردکا ادب نیستم من گنده بشری سلام من ده من جهان را زن من که من فلان خانو مش نه از من ترش بود جا یار مش تا من جا یار بود گر من که مش ورد تو همان نوت بنه تی بته که شلواری لاتیده شوستی تو همایی و تو هم هنوم که رو بگه گمی خانی یا گمی کجین کلاها گردنا چوتینا حد اقل نیم کیلو غلازت تی میده یا ماننی شکمان نیم کیلو غلازت یا شیشه کی پور پیشاب تر برد نهی رو بگه نهی کیلو غلازت شیشه کی پیشاب تر برد نهی همیشه تو گستاتو که دوما حبر آئی تی شکمان تو کان تی مسانا و میده تو کان تو چیه تو ہمیں مرد نہیں کہ مرگا رنگ تو قبر دوگا کرمانی خوراک سڑتا ہے پوستے کے بھو کے نگے در خوب جا جا رہا تو ہمیں مرد آتی ابتدائیں کیتی ہنگی حالتیں کیتی زمان حالیں آتی ماضی ہیں آہم کی زمان مستقبل و آئندے ہمیں دیچھو دن دو ایشی تو خرسند خوشحال مغرور ہے این قبائل شعور الله فرمانی لتعارف و تا شما با هم دیگه چیز کرد جا بیاری مردمان جمعیت باز بیا بیم آگه که زی زی مبن طائفه طائفه مبن معاملات داد و ستت دنیای معاملات اشکالات برخوردگه مردم شناسایی نبی پوره جهیارو کائن نبی ای بخاطر همین تعارف و جهیارو که خاطر دیگه خیال نکنی که ایشی همین حبر که تی زی مستر زی چه آدگ زیه تی کامر پراتر کنی حبر دار خدا گره تر مکرم ترگا تی خبرار روشنا ترگا تر جنتا کی زود تر با تی درجه بالا تر با نه آه فیصله شیف این نه اکرمت و بند الله مکرم تر و محترم تر چنه خدا در بارا همه کسی که تقوی دار تر خدا پرست تر بود اسمیه به حضرت زین العابدین واقع شما شاید اشکوتا من حقیر را شرکتیرم یزوتیم بارها بیان کرد اسمعی امام لغت بیان کرد موشی من شبیه در کنار کعبه تاریکیت آزمان را زمان قدیم را هنوید امکانات الکترونی مروچیه نا شب روچ کتگند روچ ود روچه هنو نور افکن های پایین و بالا و طبقه سوم و دوم و همکفا حرم شریف نسل کنگ بوده که شبی هم بودار چون روچ پیمار روشن آمه اما زمانی هست در صدر اول اسلام که شبان تاریخی ده ترکانی حکومت زمانه اللہ کشمه بوده که تو خندیرش آویزان کود برای تو واقع دور دور آدار تاریخ تاریخی دا یک واحدی شما اومان کو که هنیم خلوت ترین که سینیما در تنهایی نو تو وافی کنو عبادتی کعبه کناری حتی مچار یکی لچیده که کعبه ها کعبه پرده این چیرا که درده هنچی پریاتا میکن زهره که آب بیمه لحتی شهر وانگی لحتی غزل وانگی هنچی که دلا کوه دلا کم بکن خدای توارج هم فریاد کن یا من یجیب دو المزدر ای آ خدایی که محتاج و مستمند و غریب و فقیر و نیازمند دعای تاریکان تا هم تویش کنه شب تاریکی مانے نہیں کہ تو کسی فریاد اکش کو یا کاشف الضر والبلوى ما استقمی اے آ خدا ایک تو ضررانا بلاہانا نادراہیانا تو دور کرو کہ تو کسی دور انی دعوت حزیرا حائما قلقا من در حال غمزدگی سرگردانی در حال اضطراب و بی آرامی و بی چینی دعا کرو گو تیر دربارا فرحم بکائی بحق البیت والحرمی تو به حرمت بیت الله و دی خانه حرمتا به ای حرم به تو فیلا من ای گری وگانی سر رحم و کرم بکائی امکان عفو کلا یرجو حضو سرفی اگر گناهگار و اسرافگار و بلکار تی عفو در گزرا امید نکشی و فمن یجودو علی العاصین بالکرمی دیگه که هم بگیر تو گناهگارانی سرا کرم و احسان و دی نازل بگیر یا پاسی گشته آخرا یک چیخی جدید کرد به گوش رو بزن که هارا دشمندی توست و تشی هر کسی خدمتی کنم من چسکو سراب زانوی رو که بودی بیارم تاریخ تو تاریخ ها من با دقت وقتی که خوب چاره کنی شیواری چونینی من متوجه بودم جای جره کشی حضرت زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ حضرت سجاد کسی که چه بازی سجدیان لقب سجاد بسیار سجده کننده خدا ایرکنگی زین العابدین عبادت گزارانی ولیانی عبادت کروکانی زینت رونق ای لقب علی ابن حسین حضرت حسین شهید کربلا فرزند نبی اکرم علیه السلام نواسگه از اهل بیت قدرت حضرت علی و حضرت فاطمه نواسگه رضی الله عنهم اجمعین اسم این شیمه وقتی ای واجه این و ای واجه با این نسبی لیاقتا با این زهد و تقوی با این مقام شامت تقوی ای بهما چه خدا ترسگیم ای بهماشی توسید تو گولیه شید که جانی تو توسید غشی گن فریاد گن وای به حال ما که دیگران چی در همین تصورات و خیالات منا بویتی حالت سرا گریبا گیا من عرص رهتا بزان عرص یه مقداری واجه چهره سرا مبارکی رهتا چند می بچ بود که این که که بوده تو که بین من و منی واجه ها معنی بوده منویت رب وصال نصیبه منویت رب قرب حاصل ای وحدی تو کهی بود تویه تو معنی بود من گو من اسمیو منتی غلامو منتی نوکر اسمیو بله تو ای به مواجه ای چطو تو به ای به می ترس و وحشت خدا تعالی شمه تاریخ ما قرآن بیان بوده نبی آبت حدیث تا بیان بوده ای شرف ای نسبی عظمت ای تقوی ای مقام شما و تو یه بگ بگ بگ این گرانی حال چی؟ فرمانی آهی کشی مشتی ای ها ای ها تا اسمه یا اسمه افسوس افسوس ای اسمه تو در قرآن نمنده الله باق فرمانی فإذان نفخ في السور فلا انصاب بینهم يوم عزن ولا يتساءلون وقتی که سور دمگ بی قیامت قائم بی آروچی نسب در میان نبی نسب جس قرص در کار نبی اور چی نسب سوال اصل به بیان نہیں تو کہے کہ جو کہے کہ نماز و دا جس نبی تو کہے و کہ این نماز و فرزند ہے و دا سوال یہ مطرح بھی کہ تو چی انجام داتا ہے نام عمل ابو احمدی کا پیشی دار گیا یهود هنچی تفکری دار با همه غلاظت و کسافتی که هستی و تا مقدسته به استمام مخبول آفزان که صرفا هرچی که بری اسرائیل اسرائیل فرزنده بری تو اسرائیل اسرائیل علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام آیه رفتار مطابق را بگه تو آیه اخیده زبطه گم تکار الله فرمانی پیغمبرانی کنشگه تو نبیانی سر بره تو بیت المقدس با فساد و نجاست آلوده کو تو در مقابل حق ایستادگی کو تو کو خدا و خدای رسولان دشمنی کو تو کتاب های خدای تحریف کو لذا تا تو هست منی غضب کو تو امران منی لعنت و نفرین کو تو امران اگر حکومت کنه هم چار روز با غلامی رقتبار امریکایی باید بکنه ایشی در واقع حکومتی نه این نوکری ایسا حکومت ایشی بشه که مردم گوش یکی دستا بی آگوشتگری دستا بی لنگی دگری دستا بی دستگری دستا بی ایشی که تو امریکا زهم صاحب چیرا چار روچ حکومت کنه تو حکومت دارشی حکومتی اگر ترازات استقلالی بودی آزادی بودی ابتکاری بودی اختیاراتی بودی گورا تو بگشتی که ما از الله خدای آپم گشت قرآن آپم راست در نیا خدای خبر تو بگه نبا یه حکومت آهم پهکی دنیا پهناور زراد چند صد کیلومتر مربع سرا بقول بلوچان در تحقیر یا بچکی بچیلی زمین سرا بیتواریت کی دنیا آن تحت حمایت امریکا و شوروی الان شوروی هم یهودی مهاجرت در راه دن که برای در فلسطین و فلسطین آگشت اشغال کنید تشکیل جمعیت استعمارگران یک سیاست می همیشه دیگه لوتا که قومان وقتی که زیر رو بکنن مغلوب بکنن آن ملیت ها مذهب ها آن دین ها این از مد ببرند دیگه ملیت ها میارند آن تا قاطی کنن هورت هور کنند اشان لوتا مغلوب بکنن زیر سلطه آن گارش آن فرهنگ ها هضم بکنن آن عرف و آداب ها از بین ببرند این تزه استعماری بعد هر وقت مسلمان چیه به این تزا استعمارگرانی آگاه ببرند هر استعمارگر تزا میشه در هر کجای بود برشی یک قومی یک جای یک ملتی اکثریت وقتی که از دست رفت دیگه آن مغلوب بید زیر دست بید دست نگر بید محتاج بید مرو چی که دنیا شما که نگه دنیا زوره منطقه که نیدر کار دنیا خوب بود که هنو همایان که با دین شال آقینی آقایی مساسی شمی متوجب که یه چی که منوشی مولوی یه سازمان ملل چیه چیه رسوایی بشه این سازمان ملل بلی که عدش گر سازمان امنیتی که جورش گر این چیه که نگه این چیه بوگه من به خوب بکشم رسوایی شما هم سازمان جن در عنوان سازمان یه تشکیلات اسمان یک ساختمان یه سازمانی میتون نگم افراد چارک من که چونین افراد دسته و در اکثریت بشونین کشن مردمانه گرداننده ای که هم دارای چه طرز تفکری هم مغزش چیه چطور کاره کنم وقتی که یک گمراهی ملتی با اکثریت در میان یک ملت مؤمن بیاید و تا جا بدند آیا مغرور بودند در سیطره عرف و آداب و رسوم و حرکات و حدی دارید شما همین منطقه بلوچستان در نظر بگیرید الان هم آن افرادی که سوادی دارید شما درک و فهمی دارید بررسی بگنید یک سری عرف و آداب یک مقدار یا کم یا زیاد جایی نیم الان بحث کنم بررسی کنک ببین ایشان صرفا از دیگه ملتان در میان ما جان جزو می آداب و رسوم پرس مرگ سور آروس که دول صحبت ها چکجا می دو بیاد هی رباط اسلام مسلمان ملت مسلمان هم جلد باشد زیاد زیاد تو بطالا دفاع کنه از وقت تبرای کنه زیاد مراسم سنتی هست برای تی سنت همی بوده این غیرت داری قوم این حیا داری قوم این آبرومندی قوم ایشیه مردم دنیا نی باور کنید یه قوم داری چیه اگر فرهنگ شریری ببودتین اگر با فرهنگ ببودتین اگر سوادی ببودتین اگر اینچ وقتا ظلم ببودتین به سری بی ملت ها و بی فرهنگ و بی سواد نگه داشتن ببودتین ایشی با دنیای متمدد ترین قومان رقابت بوده چی کرنی بره؟ شجاعتی، شهامتی، سخاوتی، غیرتی، مربتی، ابتکاری، استعداد ذهنی آزمایش کنن آزمایش دانی تا بیارن باری چه هر قوم ها چه بلوچ هم ببرن هر میدان تو بلوچ هم استعدادهای خدا داری تو کش آزمایش کنن باری اگر باج برد دن قومی هم منی جردن گره بیشه قمر قوت و تبدیل داشته چون فرهنگ دور منطقه چون فرهنگ قرآن چون فرهنگ اسلامی تی سنت سنت محمد رسول الله این جهلا این تبلا این یک سری پرس و مرسان دست ما یک سری قسما آف و آسه نال و آف و بگورد این درو انگریزان هندوانی رسمان منطقه که ملک حکومت شده یه زمان هر کس حکومت دیگه سر سر رایی دست شوروی هم توافق بده با امریکا که شوروی یهودیان هم فلسطین بوده من تا فلسطین خوب قبضه بود. پس حکومتی که اسرائیل داری زیر سیطره دو عبر جنایتکار قول مردم عبر قدرت حکومت کن. در اصل آیان حاکمت امور اسرا حکومت اسرائیل و یهود همیر یهود مال همه ضربت علیه و الزلت و المسکنه و باقو به غزن من الله چی حکومتی نیتا یه رسوانی حکومت دیگرانی غلامی چیه. و مروچی هم راز افت ما مسلمین و از دست دادن علت از دست دادن یکی از سه مقامات مقدسه اسلامی در همشین که ما بودی اسلامی تهذیب و تمدن و بودی اسلامی طرز تفکر آخوف و خشیت الهی که باید داشته ببین آرجوع الالله که باید داشته ببین آنابت که باید داشته ببین اسلامی ویژگی ها و خصوصیت هایی که داشته ببین و صدر اسلام مسلمانان داشت آیانی از دست داده به خدای بیت المقدس که 40 سال 50 سال چه بیده است. اگر نه بیت المقدس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گل گودنیان رو که پذیر گل گودنیان گودانی پذیر گل پچین گودانی پذیر گل خالقی دستانی عمر فاروق رضی الله عنه که آیه خدمتگزار امراه اسعاد سوار خوشتر دوات خوشتر مهاری گفتگی کنید و همین حال دار آیه حیبت جنانه اشتا باشته حیبت تو خود در بابی ها میدود که غلط شدید خود در بابی مروسی افسر هرچی نوتیت درجه بالا با تمترا قوتگا کلاه گرژی های دیم آدیم که ماموران پالا گشته ترپی دستان برد کنانی خیال کنانی عزت و حشمت اشید کرده جهان اسلام سربران قائد بزرگ اسلام بعد رسول خدا علیه السلام و حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی الله با دست خالی یکی پوستی چونده بچه تا گودا گوستی چکوری زوردن گو بارشه هم بچه پرده حضرت ابو عبیده رضی الله عنه یه دیما استقبالا مش وجد ای زبری کمیسی ما یارتا شیر بر بگن شان این مردم متکبرن شان شانی پل شانی لباس شانی آرائش آدول ترا با این لباس حقیر گندم مبادا اسلام شانی جمع حقیر بگن تو این لباس بیت بودن بگم بازی چشچاری میشه نه این نازکی این لباسی این منی بیتی این بزین این چارچی این گود زبطره که من هیده کنم هیدان جز بگم هیدان جوسی بگم نزدیک رسی که وارد ببین به بیت المقدس اطرافا نوبتی سوار بودن هشتر لاغری نی خوش نگم که یه لاغری مشتر سرا کشی ما دو نفر جماز می بزده که ازار بود بود امراه کشی تو غلام کشی یک منزلی تو سوار بود یکی من سوار بود آیوشی صاحب من سوار نبود درست تو سوار بود من درد رو کشی برچی تو خب چیه تو گوشت پس که زنه نه تو بنی آدمی نه زنه ترا سواب احتیاجا پیدا حضرت عمر فاروقی که باقی وضعیت داره ولی چی گونت که باره باقی حالت نه گاردهای خلافت و ریاست جمهوری حراست کنگان نه اقابها نه جدها هستن که از بالا آیی بدرقه بکنن نه تو بود بابای درگاره عربی شمشی رو زمین عربی چوکان آوردیم بچکان آنچه بلوچانی هر رگی این کاخش دولا لانکینش همیشه بسته که یه زحمو چی هر کسا چوکی صلاحی نهی که لونجانه جونه تو بگم زحمی باید تو بگید دیگو بگید نه با این وضع وارد بید بیت المقدسه اما با این سادگی دیگه هیچ امکانات دنیوی مادی گونه، ولی طرف که گندن چه دیوارانی سرا برجانش گفته، شهر تدارکات رنگ مسیحیانی دسته. ابو عبیده بن جراح، خالد بن ولید، مزم مزری شراحیل بن الحسنه، عظیم الشانی جنرال اسلامی محاصره کتا شهره، فاتح کتا نگنه فاتح نبی تسلیم نبی قدرت مندان زور مندان مسلم. اما عمر کلبا معلومه چیه مانه که وقتی که ظاهر بی با همی حالات که بحار شدوری بکور بگیم پچیه کمی سیگوره بطریقان وقتی چه دور چاره پادریان، اسکفان، پوپان، مذهبی رهنمایانی که گنده و دی امیران لشکران که پادشان پیشنهاد دهن گوشی مردان ای همایین همایین که تورات خبر داتا گوشتر جنگ فایده بیشی میزید بدور کلیتان شهره گمبر تحبیل شده بیت المقدس کلیتان زوری بطریق عظم بزرگترین پوپ اسقف اعظم مسیحیان دو دستی یاری پیش جلو حضرت عمر با همی کلیریان با همی خانگی دستان و همی حالتا که یک دستی یا خوشتر مهاری کو بگه تحبیل یا صلاح الدین ایوبی قیم شهامت و شجاعت و ایمان بود بعد از مدت ها که صلیبیان دهور بودن بلا بیت المقدس شیه چندین مدت تحت سلطه قرار دا صلاح الدین ایوبی صلاح خدا اگه تو رای امتیاز گیر کن بیت المقدس فاتح روچی ما خدا تعالی دربارا توفیق بلوچی که ما را به همانی نقش قدمان رو بگه توفیق همان چیزی که ما را فاروق که دلا سیه نگایا همانی که شمه یک بوی ما را بدن تاکه بلکی اهلیت و ارزش را بیت المقدس بلا باز بس گرگه ما حاصل اما شجاعت و صلابت و شهامت آئی لشکر صلاح الدین ایوبی لشکر با ایمانی اللہ عزم جلال مارا نسیب مارا خدا بودی طرف انابت توفیق بدن خلاصه اشی رو تو عرض میکنم که بیت المقدس گره وسیله اشی که ما چه گناه توبه کنیم چه نافرمانی ها برگردیم به خدا رجوع کنیم مسلمان واقعی ببین تنگی ها که خدا ویل کنه خدا که تنگی ها نزد خوبی زمردان تنگی و هر کس ها حلی که خدا نه حلی خدا دل بینه رازان با خبره دلانی زربان قلب ها که تو زربان کن زانتی ظاهر ها هر چی بکنیم بگشیم خدا رده نکر بکنیم خبر آزا تا اگون دل که خدا سر مبین دلی تا که خدا رب که هچکار بیشن نره چه خدا بلوتی که اللہ تعالی مرا صداقت کاملی عطا بودن ایمان کاملی عطا بودن و خدا تعالی مرا چه عملانی که سبب بودن در طول تاریخ ما با این نکبت رو که قدس عزیز عملان مرا بر بگردیم و مرا اهلیت و شایستگی بدن که دوباره بیت المقدس به ما بر بگردیم بلغن اولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت یمین و خسالی صلو علیه و آلی شان برسیدیم هرچی مربوط به دعای و یا برنامه دونه جدا شدیم هرچی که مثالا جدا شدیم وقتی نیبارو دیم صلو علیهما طلع الشمس و القمر بعد الخدا بزرگ توی قسط مختصر ای حق تو را ستون دو احمد نهاد نام جان حق دار نام تو یا سید الکنم قبل از ادامه بقیه مطالب تو موضوع جمع‌آوری کمکی هست که هنوزی در این آخرین ترویدا و آخرین جمعه این ماه مبارک، ماه خدا، ماه صیام، ماه قیام، ماه با عظمتی که انسانی فکر و وهم به آیه کنه و حقیقت ماهیت عظمت هیچ وقتی پی برده. همچون که مروچی این ماه آخری جمعه آوازا بگو شما رسگیم، جمعه الوداعی آوازا بگو شما رسگیم. چندگی دان ساکنه مردمان زینه متفرد بگو همارن که مروچی ما جمعه الوداع آخرین جمعه رمضان صدایا بگوش کشکنگیم. چیزی نمنده برادران عزیز آل حضات یایگا هم که برای زندگان اعلام بی که آخرین روز رمضان و آخرین ساعت رمضان در این آخرین جمعه و آخرین ساعت و آخرین ایام باید ما بیش از بیش احساس مسئولیت بکنیم. هر گونه و هر اندازه این هر بین خیر و طاعت و عبادتی و هر اندازه که موفق بودتگین تا ماهان در این روزهای گذشته و تی اطلاعش در این راه در راه عبادت در زمینه های مختلف که در توانی هستن چند برابر شیا بیشتر و تی سیر و حرکتا به سوی خدا در این روزهای آخر چند برابر بگنی سرعت سیر آبادی یه هر بگنی. برای این چیزی بگن نمند عمر بیگه اگشت وقتی کشتنه یه ابیاتی که من معمولا همیشه رمضان آخر آشان بگوش صدقه باشم شاه می‌گویم اندک تخمه که ما دستت بیار تا بیموید زیند و دم عمر دران سال تی عمر تی عمر سال به دیگه هر افتا برسه و کشت و کشار تخم ریزی و تخم باشی فصل خوبه تو داره کم کم از دست ده سال بهترین فصل تخمکار که کشاورز تخم آره چی تو آم بهترین مدت تخمکار آیا بهترین محصول دن در او جمال آه وقت داری کم کم سفری بی او دین دهقان او دین کشاورز او آخرت دراو روچا خرمن جم کنگه منتظر و طلبگار ای دین جستجوگر و تلاشگر اگر روچه که قیامت روچا تا از قیامت خوبین دروگار و خرمن چینام ببه بزان که تی سال تی عمر سال تو که فصلی که آن درو روچه تخما چندگه روچن آن روچانی آن فصل آخری روچن میشه که سفر روی برا و سلام فرمائن تا که یک شب یه سودا هزار شب سودای برابر یک شب یه کوشش 83 و 84 سال کوششان رقابت کرد موقع و مدتان این انگار امیدواری چند روز چند شب هست نیستند چمان شبان متوقع ترین پر امیدترین شبی که ایام لیالی قدر شبانی تا حساب بودتا همی شبی شبی که بدیم بدانی استعفر و رسان من تو پوک پوکی یک رسمی و یک بیدت جاری کنید دوسته کولو نگر پذیر مردگانی و مردگانی اروانش مردگه تو بیچارا یک مردگه منتظر پریشان کار شبی نبی مردگ پیشان منتظر نه این صرفا یک رسمی نان دیگه و ثوابی کس نمیشی بل هر وقت بده تمامی عمرت اگر داتا وقتی وقت پرسده کتا یه شفا هم دهه پاکی رمضان هم داتا یا یکی شفی دو شکنه سه شکنه بگه هم سلیه ده بل چون خیال مکن که اللہ دل جلال دربارا دیگه شفه دیگه روچه دیگه قبول نه دیگه وقت دیگه ثواب نی بلی دیگه وقت هم ثواب یه شفا ثواب دره و آن به اندازه ای که تیو وسعت ده هرچی ورای بده گریب و فقیر ضروری نیه که برای شبا یک اعتقادات و معتقدات اصلا دور از اسلامی مسائل مسائل شرعی هم که باید شریعت شامل بشی انسان از خود جور بکن دروغی بر خدا و رسول بیا کرد کجا روایت اسلامی بشته که مرده که رونی شبا یه مرده ده یا تنگی که آن زمانه فقط از همین راه ود ارتزاق بودتا در پوشش ملایی بودتا، فقیری بودتا، حلقه بودتا، من بودتا، من دیگه بودتا تنگی تروپشی وعده جارتگی که یکی شفاق همچین تبلیغاتی بیوی کم از کم ماهی توشک جب یکی نگرم فاتری من پیتی گرم تا ماهی با روز کرم روپ بیدو مجبور بودتا همچین دروگی ببندی کلاه سلام هر بندو که اگر تو مده جا حلقاری یا پرانی گن چیه نپسه ای این شبا تایی مردگ و یه خالی دست برگردی برا شرمنده این پاک گردی مردگا رو بشی من این چیگه زیر ردا مده و آقا سایی هنچی خبری نیه این بر افواه هم چی مردگ بطا هر مردگ که مردگ به هر زنده نیکی عمل اهدا کنگا حدیه کنگا بخشبه بیازمه و تا ایت مردگا چطور شاد کنه که سال ادراجی هجبه بنایی ارواح هم نیکی کاری مکنه نامی به نام خدا مده، مبخشی به ارواحا، درکت نماز مکنه به ارواحی مبخشه، درودی و استغفاری به روحی مبخشه، تلاوت قرآن به روحی مبخشه، تهنا 27 رمضان از یاد مرتکبه دقیق و پاداری تو بارده. این جو هدف بیدی سوچی، گلی، بدبختی بی، این سارا یشت بیادی که بید، هر وقتش یاد که بید شما واقعا با پاداری. هر شب هر کاری که پسی باش بره بابا، هر شب یاد شما پسیو که هر شب پسی بره جا و خدا هر شب یه قبول کن. نگوشت که من تهنا 27 رمضان اگر قبول کنم، 27 شعبان قبول نه، 23 رجب قبول نه، شوال دهم قبول نه، آدگر قبول نه، چی که نگوشت عام مجبور نه و عام یک کنه دیگر مصیبتی سرا بده، هر چی بی دست دریه هر وقت بده، هیچ عالم در محبت نه که هر مثلا من کو بارش نمی آورد. بله چی بده نیه مگر روز چی معین بکنه، یا دیگر راه در گیره، دیگر چی بی مان بکنه، دیگر راه کنه اشان خود سری عرب تنگیه نه، اشان فضولی در دی نه، دخالت بیجا در برنامه دی نه، از این جهت بدعت خراب هم این چی جیبه ما این در رو هر چی بکنه شد کاری بکنه که خدا راضی ببید، این عمل خالصتن به وجه الله ببید، نه به حاضر شیمی که مردم کنند رسم من مکرم من شگاه نکنم دوشی یک میشی فهم نزدیک دشتیاری یه جای رسمه، اگر یک شنگاه شنی مردمی خدا نکردن بمیری پر حتما یه مرگی باز امرای کرن و کمره کار کرن، اگر نه کشی رندوه دید مردگی باز ما و شیم مرگ اشتباه بودا و دید مردگی ارزش شن کده مرگی حساب بودا بوده بیه حساب تیپده قیمت کده مرگی یا همه کسی که تو بشه ادرائیلی مبایی مرگایی دیربان کنه، یعنی همه این تیم بچه نه آکده مرگی اور اگر تو آگر راست پشته هشتری را دیده گو کشو گو کمری دی بردو کشو گو کی مردم کشو مردمی ارزشی هستی مردمی بردو کشو این چه کلاه شدی این چه تکی مرگی کشو کمرا سرخم در کلی کنه گو که مردم نباو بردو اپ روشی امرو خدا همی هنوگا یا که مرده همچوش خدا هم دونو بسه چوکی مرده گو دیگر آمه شما هم چند ماه پهده نه که شما بودیم رپ گو گو بودیم بیدت کورا گو شما گو اگر مرگی امرها کنه رندان نبا کسی دیگر آه مردی شو که رندان با و آپان روشی گیرانان گرید چه که ازرائیل که کار چه شده ای آپان دیگر اره ازرائیل که کار چه نبیشی مرده گانه ازرائیل جلد اینه که پر کار چیه تو مرده گو آگه کار چی کشتی برو چپ رو جای تلپ رو این مردمان که لوگا میران که اندرام در آگه ازرائیل کار چی بجتی نکو کار چی پر وحزتا ازرائیل اللہ تعالی دیکھ کرامتی داتا ای دیکھ حساب دار داتی کی اختیاری کار روحا دیکھ پہمی جدائی دیمیش کار چی نکشی کشی مرده گا پاد گلی چس کری ہیرانان کیران کنزگ مزگان ہوگے آپ ما درپاشن آپان ریت شطور دیب رندش بدے جا لاباری لوگا سرد کنا مار کے باپا شکو دا یلہ کشی ازرائیل کار چوشتا کیا آپا شوید ریت کشتا ایک کس نظام ای ہما تخکرات ملک بیشمی سنت نا شما دیگه قومانی تفکرات هم که آقا ماشوا مدت ها بودتا که ماشوا خورتا و که زندگی بودتا چمایا به چه تکن این چنگلی هنشان این چدوکی رسم و رواج و تفکرات هنشان اسلام نه هم مسلمان هم نه شان نیمتی میراس هست نیمتی دیگار میراس نه شان چنگلی هست جو پا گئے تو درب وحدہ کے دگاران رونا ہر کس صاحب مل کے میراث دار ہیں وہ وہ میراث ہوتے گا وقت محصول برداشت کا دل ہاتھی بیچارہ اور اس کا نشین مایانا مل کے مال نہیں کو شریاں بکل بکل کر چنگری کرا نا شوار مش چنگری نا یا ہوش کے چن جن کر یہ ای طرزی عقائد مقاد میں سے داری چنگری ہے شان دے کے قوان کے پاس مت چلا دے کوشش نہ دے گا یہ میں سے بھی دگار اسلام ہے محصول نا یہ 27 شب امید ہے لیلۃ القدر میں بھی عبادت کا شرخیزی میں کا اعتکاف ملے اگر نہیں ہو جائے اعتکاف نصیب نہ ہوتا لاغل ہمیں یکی شبی اعتکاف بن الناس سنا مغرب آتا سوا کی شر میڈیا ہم یکی شب میں یہ تاوی کا تلاوت قران کا نماز تا پوش نافل با درود با رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا استغفار بار لا اله الا الله بار عبادات بکن குரு செய்வோம். سال عبادت آیا کیش به عبادت انگه افزایش دادن انگه آیا چند شقی حق امید های شما میدن جمعه 27 اون خیلی معلوم 28 اون 29 اون یه شبها هست چه بسا که اگر این وقت این معبد افتاد بسته و همین رو چند تصمیم بیریم مرون چگاه با تا آخر نمازان با جدیه کمرا ببندیم باز هم اگر چودی کرده یان نادم و پشیمان بریم و با صداقت و صدق در الله حضرت جلال دربارا رجوع بکنیم امید انتخاب حضرت جلال جلال علی شان رو محروف بر نگردیم وعده برو توبه دروازه همیشه بچه و این روچان خدای رحمت خوراق وارد تو دریای جون جنگه موت بلکه اینکه این انفعال و اثر آی قلب تا پیدا این خبران شاید مواد بی تاثیر این وقت عامل نهی که اثر نکنن دعا بکنید شما تقاضا دارم که ما در مرحله عمل چه برست هم شما برست هم کتا دارم برم دعا بکنید که اللہ تعالی مواد بودی داشته یه نمورم عمل دارم سپس آ چیزی که چه من این زبان ناقص و دریت از حق الله حضرت جلال من جلد و تمام دوشدار و مسلمین همه بیران و خیلی بستان این نوال اسم من مون خدا را تو زنه که اگر ما وقت دیاقت نداریم خیلی و صلاح نداریم و ایتی صالحی من دیان دوست داریم به یوم تو خیلی دوستان من خدای ما را دردیم کدام به اخی دیمان آر جوانی که احساس گناه کرد احساس کردی من گویتی خدا نافرمانی بوده چه دار بیش و به دربار خدا رجوع کرد بدن اهی لرزه بدای بید آیه قدر و قیمت چه امثال من بنی مولان ای عبا و امامه از ارد رجلی گذشته جمعه بیگاه های زمانی به دنبال الله گفته چرا دستی درزه بدن سری درزه تاریه بشی فلانی من خیلی مزنی گونه خود در مزنی مجرمی و من تنها که وقتی بده من سوچ بده من شده تو بده من میشه سر من دارم تو خدایا کاش که همچی خوف و خشیتی من قلبتا هم قیدا بود بذارین دوستان خدا رحیمه همچون که قهاره همه دار که جباره همه بین که منتقمه همه بین که شدید و عقابه برای متمرد و سرکشی که برای کام دوان رو بینی مقابله دیگه برای توبه کانا برای منیبا برای رجوع کنوکا برای توبه کنوکی که نرم بید تسلیم بید عینی مگاه غفار و اینی لغفار لمن تاب و ها و عمل صالح سمت الله وقتی که به بخشنگ لگید به دیگ لگید نجاری که ایشی فرعون اندازه گناه که ادعای خدایی بوده یا قارون پیمان و موسای مقابله شعر توبین الله حضور جلال به فعل این لحظات فرغاری که باقی من دیگن می قلبانا بودی نمگاه نور بکنم ما را از تمرد و سرکشی و نافرمانیت دور بداری و ما را همیشه به وطی راه گامزن رکن ما را به توی عمره برم الله مشریف به این بستگی روچانا به بعد دادهیم و کوتاهی کتگیم به سستی و تندری و زندگیم الله حضر جلال در ما بقیه چند لحظاتی که من دگم ترافی کنه توفیق آداب